Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε καταρχάς στα βασικά. Ο φίλος ο Δημήτρης πήρε ένα ταξί από την Πανόρμου προς το Παγκράτη. Κατέβηκε, του έπεσε η αστυνομική ταυτότητα, φίλε ταξιτζή, στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός άκουγε Real. Τον παρακαλούμε πάρα πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας στο 211-200-8200 για να βρει ο Δημήτρης την ταυτότητα. Και αφού τελειώσαμε με τα βασικά, πάμε στα δεύτερα. Τα δεύτερα, ξέρετε, είναι ο μαυρογιαλουρισμός. Θα μου πεις τώρα, είναι δεύτερο πράγμα ο μαυρογιαλουρισμός. Τέτοιος που είναι. Γιατί ξέρετε, όταν ο μαυρογιαλουρισμός έχει κατρακυλήσει στα κατώτατα όρια του φτηνού λαϊκισμού, τότε τα δήθεν επιχειρήματα κατρακυλούν με τη σειρά τους σε φτηνές ατάκες. Φτηνές ατάκες περί χαβιαριού. Όπως θα αντιλαμβάνονταν ακόμα και οι γουλιμίδες, αυτή η φτήνια δεν αντανακλά τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα πολιτικό επίπεδο τύπου χαβαλέ. Λοιπόν, πάμε τώρα, καθότι διότι και επειδή θα ψηφιστεί, λέει, σήμερα και αυτή η τροπολογία για τα market pass καπαμά, τα οποία έρχονται μετά τα καλάθια καπαμά, τα οποία ήρθαν μετά τα fuel pass καπαμά και του καπαμά το τετράγωνο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς το Σάββατο που μας πέρασε διαφημίστηκε όλη αυτή η ιστορία. Για πάμε να το ακούσουμε. Η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Για τέτοιο πάθος μιλάμε. Μιλάμε για τέτοιο πάθος. Το πάθος του, άμα πας, λέει, να ψωνίσεις και χαλάσεις 220 ευρώ, θα σου δώσει πίσω τα 22 ευρώ. Κατάλαβες τώρα? Δηλαδή, φαντάσου να μην σου δίνει τα 22, αλλά να σου έδινε τα 122. Φαντάσου τι αυτοθαυμασμός, φαντάσου τι χειροκρότημα. Εδώ τσακίσαν τα χέρια τους να χειροκροτάνε και ο σκηνοθέτης του είπε να το προτάξει με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο στόμφο ως ανακοίνωση, που πήγαν να πέσουν τα τσιμέντα της Βουλής. Για ποιο πράγμα, επαναλαμβάνω, μιλάμε? Μιλάμε για το κυβερνητικό επίδομα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μας έλεγε το 2017 ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει σε αυτή τη ζωή αξιοπρέπεια μέσω επιδοματικής πολιτικής. Αυτά τα έλεγε ο Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός. Αυτοί λοιπόν προχτές χειροκρότησαν και σήμερα θα ψηφίσουν αυτό το κυβερνητικό επίδομα που δεν φτάνει ούτε για να μπουκάλι γάλα την ημέρα. Ξαναλέω, άμα πάει να πάρεις 220 ευρώ το μήνα σε τρόφιμα, θα σου γυρίσουν τα 22 πίσω, έτσι λένε. Στην πραγματικότητα αυτό, για να ξέρετε, ισοδυναμεί με 0,73 ευρώ την ημέρα. Αν μάλιστα τώρα κάποιος έχει το θάρρος αυτά να τα ζητήσει σε μετρητά και όχι στην κάρτα που λένε, το 0,73 γίνεται 0,58. Περί αυτού πρόκειται. Για ένα μπουκαλάκι νερό δηλαδή την ημέρα. Και αυτό πότε? Σε συνθήκες που, όπως θα σας αναφέρω παρακάτω στην έρευνα που έχει γίνει σήμερα, ο κόσμος λέει ότι δεν έχει να χαλάσει πάνω από 150 ευρώ μέσα στις γιορτές για το γιορτινό τραπέζι, για τα τρόφιμα. Εν πάση περιπτώσει, για αυτά χειροκροτάγανε και αυτά θα πάνε να ψηφίσουν σήμερα στη Βουλή. Ακούσαμε λοιπόν πως αυτό παρουσιάστηκε. Πάμε να ακούσουμε τώρα πως σήμερα ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι τέτοια η φτήνια αυτής της ιστορίας που δεν αντέχει σε καμία κριτική. Οπότε τι είναι αναγκασμένοι? Είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στο στημένο σκηνικό των Υπουργικών Συμβουλίων και να πετάνε ατάκες. Πάμε να ακούσουμε τώρα αυτή την ατάκα, την καινούρια, την ωραία, την καλή. Άκουσα σχόλια τόσο αντιφατικά που ουσιαστικά αλληλοδιαψεύδονται. Γιατί δεν μπορεί τα 650 εκατομμύρια να είναι ταυτόχρονα και ψίχουλα και υπερβολικά. Δεν γίνεται να θεωρείται επιδοματική μια πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών. Ούτε να συγκρίνεται βέβαια ένα προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρίσεις με τα προεκλογικά αντίδωρα άλλων εποχών. Και φοβάμαι πως αυτές οι επιπόλαιες προσεγγίσεις φανερώνουν απλώς την αναλυτική αδυναμία και των αριστερών του Χαβιαριού, όπως αποκαλούνται, αλλά όσο και κάποιων φιλελεύθερων πολυτελείας στη χώρα μας. Έτσι, κατάλαβες, για να μην κάνεις τον εξυπνάκια στον Πρωθυπουργό, γιατί εδώ έχουμε πνευματώδη Πρωθυπουργό. Το ξέρουμε αυτό από την εποχή του εξωγήινου, του ημιτού και από το «Γιατί γελάτε κύριοι». Εντάξει, χαβιαράκια. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα δικά του τα επιδόματα της φτώχειας, της πείνας και της προεκλογικής απάτης δεν είναι επιδόματα. Γιατί? Γιατί αφορούν, λέει, το 85% των οικογενειών της χώρας. Δηλαδή αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι πολιτική ντροπή, το εμφανίζουν και ως πολιτικό κλαίος. Δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που το 85% των οικογενειών έχει ανάγκη τα ψίχουλα και αυτοί το εμφανίζουν ως σπουδαία και στέρεη και άριστη και επιτελική πολιτική. Τα δικά τους τα επιδόματα της προεκλογικής εξαγοράς ψήφων, αυτά δεν είναι επιδόματα, αυτά τα λέμε προσωρινά μέτρα. Το θυμάμαι και από άλλες περιπτώσεις. Τις υποκλοπές δεν τις λένε υποκλοπές, ούτε χαφιεδισμό. Τι τις λένε? Νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτά τώρα. Τώρα που ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, πριν γίνει πρωθυπουργός, ήταν φέρελπης πρωθυπουργός ή το επίδοξος πρωθυπουργός και ήταν στην αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Μητσοτάκη της αντιπολίτευσης. Ό,τι ακούσετε είναι 22 Μάη του 2019, προεκλογική περίοδος. Για βάλ το μαράκι. Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος, ειδικά η ψήφος των περήφανων συνταξιούχων, δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα. Πολύ σωστά τα είχατε πει, κύριε Μητσοτάκη. Πάρα πολύ σωστά. Μιζέρια, επιδόματα της τελευταίας στιγμής για προεκλογικούς λόγους, για προεκλογικές ψηφοθυρικές δημαγωγίες, μιζέρια και απάτη. Πολύ σωστά τα είχατε πει, κύριε Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τον λαϊκισμό της τελευταίας υποστάθμης. Μιλάμε για τη φτήνια, την πολιτική φτήνια της πενταροδεκάρας. Μιλάμε για προεκλογικά φούμαρα και για μια άνευ προηγουμένου εξαγορά με αντίδωρο τα ψίχουλα. Μιλάμε για ένα όργιο καλοχαιρετισμού με έμβλημα βεβαίως την αριστεία. Και φυσικά με τους φιλελεύθερους πολυτελείας δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ας ασχοληθούν μεταξύ τους. Γνωρίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα τα χαβιάρια, ξέρετε, μιλάνε για τα χαβιάρια αυτοί που φροντίζουν με την πολιτική τους να μοιράζουν σε εκείνους τους οποίους φορολογούν εθελοντικά, π.χ. τους εφοπλιστές, ή εκείνους που δεν τους φορολογούν καθόλου. Θυμάστε τους τραπεζίτες, τι μας είπε, δεν θα υπάρξει καμία έκτακτη εισφορά για τους τραπεζίτες ο κύριος Πρωθυπουργός. Με την πολιτική τους λοιπόν φροντίζουν αυτοί να προσφέρουν σε εκείνους τόσα σε πούρα μιας βδομάδας όσα είναι ο μισθός ενός χρόνου για εργάτες. Αυτοί, τα πουρα μια εβδομάδα που πληρώνουν, είναι ο μισθός του εργάτη για ένα χρόνο. Αυτοί είναι που μιλάνε για χαβιάρια. Μιλάνε για χαβιάρια εκείνοι οι πορφυρογέννητοι, οι οποίοι μας έχουν εξηγήσει βέβαια πάρα πολύ νωρίς ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Τα θυμάστε αυτά? Γιατί δεν είναι, λέει, στην ανθρώπινη φύση η έλλειψη της ανισότητας. Αυτοί μιλάνε για χαβιάρια. Και μιλάνε για χαβιάρια οι πολιτικοί εκπρόσωποι ενός συστήματος που η Αντουανέτα με τα παντεσπάνια της μοιάζει μπροστά τους με παιδούλα. Τα 0,73 ευρώ τους, αυτό το όργιο κινησμού και προεκλογικής δημαγωγίας, κάνει την Αντουανέτα να μοιάζει με παιδούλα του κινησμού. Αυτοί είναι που μιλάνε για τα χαβιάρια. Α, παρεπιπτόντως, αυτοί στους οποίους αναφέρονται με τα αριστερά χαβιάρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτοί με τους οποίους μαζί πήγανε και ψηφίσανε μνημόνια. Έτσι δεν είναι? Και είναι αυτοί των αριστερών χαβιαριών, κατά την μεγάλης πολιτικής ποιότητας και επίπεδου πολιτική φρασεολογία του κυρίου Πρωθυπουργού, των οποίων τα νομοσχέδια κατά 50% τα είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τότε που κυβερνούσαν οι αριστεροί του χαβιαριού κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα που κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτοί του χαβιαριού, όπως τους αποκαλεί, είναι που έχουν ψηφίσει με τη σειρά τους τα δικά του κατά 50% νομοσχέδια. Θα μου πείτε τώρα, τσακώνονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Βεβαίως τσακώνονται μεταξύ τους. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Καταλάβατε λοιπόν? Έρχονται λοιπόν να πουλήσουν 0,73 ευρώ κοινωνική ευαισθησία, είπα 0,58 άμα δεν το κανονίσεις να τα πάρεις αλλιώς. Αλλά χτες είχαμε την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας. Τι προκύπτει? 7 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν λιγότερα φέτος σε σχέση με τα φετινά Χριστούγεννα. 6 στους 10 λένε ότι θα δαπανίσουν λιγότερα από 100 ευρώ στις φετινές γιορτές. Ξέρετε γιατί? Γιατί μάλλον κρατάνε κομπόδεμα από τα πολλά πας που τους δίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, λαϊκισμός της τελευταίας υποστάθμης, φτύνια της πενταροδεκάρας, προεκλογικά φούμαρα, εξαγορά με ψίχουλα σε ένα όργιο καλοχαιρετισμού. Και βεβαίως, πνευματώδης πολιτική επιχειρηματολογία. Εμείς λοιπόν έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο για τη χώρα. Εσείς ρημάξατε τον τόπο. Μοιάζω με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη, σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλησε η μοίρα. Άιτε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.

και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις, μην γυρεύει κηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στη χώρα που η κυβέρνηση δια των πλέον αρμόδιων χιλιών μας λέει ότι το 85% των οικογενειών σε αυτή τη χώρα έχει ανάγκη τις πενταροδεκάρες τους. Τα λένε και αντί να ντρέπονται πανηγυρίζουν κιόλας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που δίνουν δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές των όπλων την ώρα που κρατάνε το δούριο ύπο του ΝΑΤΟ μέσα στην παράγκα. Μιλάμε για αυτούς που δίνουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στους σούπερ μαρκετάδες. Μιλάμε για αυτούς που μπουκώνουν τραπεζίτες, εργολάβους, κλινικάρχες, καναλάρχες και κάθε είδους ολιγάρχες. Έτσι τους λέμε στη Ρωσία. Εδώ τους λέμε επενδυτές. Και άλλοτε ευεργέτες. Και πότε τα λένε αυτά? Τα λένε αυτά την ημέρα που ανακοινώθηκαν αυξημένες έως και 30% οι τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα για το μήνα Γενάρη. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται στη Βουλή, το ψηφίσαμε? Σε λίγο, το Market Pass εννοείς. Έχετε πάρει κουμπαράδες? Κουμπαράδες βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε σε ποιους αφορά, δεν μπορώ να πω ότι πιάνει και πολλούς, τουλάχιστον από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Είναι αρκετά περιοριστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία θέτει η τροπολογία και νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να αποκαλύπτεται στην εφαρμογή του μέτρου. Ναι, όπως θυμόμαστε εκείνη την περίφημη κουβέντα με το ενεργειακό pass. Ναι, ακριβώς. Με τα 600 ευρώ που δεν τα είδε ούτε ο εξωγήινος του ημιτού. Είναι αρκετά δύσπιστη πάρα πολύ σε αυτή την εκτίμηση του κυβερνητικού επιτελείου ότι πιάνει το 85% των ελληνικών οικογενειών. Εκτός αν από την άλλη, Νίκο, πιάνει αυτούς που δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Έτσι. Διότι ένας μισθωτός ο οποίος δηλώνει τα πάντα, είναι πολύ πιθανό να τον πετάξει έξω το σύστημα με αυτά τα περιοριστικά έτσι όρια τα οποία έχουν τεθεί. Και από ό,τι βλέπω. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια πολύ καλή θέληση από ό,τι φαίνεται της κυβερνήσεως, η οποία δεν είναι και προεκλογική, έτσι. Θύμισε μου, το μέτρο λέει είναι Φλεβάρι-Ιούνιο. Σωστά. Είναι το τελευταίο εξάμεινο της κυβέρνησης αυτό, έτσι. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι προεκλογικό αυτό. Δεν είναι προεκλογικό. Αφού λοιπόν έχουν τόσο μεγάλη αγάπη, ας πούμε, για τον κόσμο και θέλουν να τον στηρίξουν για να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία, την ομολογημένη. Όπως ξέρω, κατέθηκε μια τροπολογία πάλι. Την επανακατέθεσε η 28η φορά το ΚΚΕ για την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού και για να. Εντάξεις, ναι. Κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, καύσιμα και διπλατιές κατανάλωσης. Ναι. Όσον αφορά στο ΦΠΑ, έχει έρθει μια ανάλογη τροπολογία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι ούτε καν δέχτηκε η κυβέρνηση να τη συζητήσει. Ακολουθεί την πάγια τακτική την οποία. Εντάξει, να μην τα ρυθμίσουμε όμως αυτούς, όλες οι κυβερνήσεις κάνουν. Mm-hmm. Όταν έρχεται μια βουλευτική τροπολογία από την αντιπολίτευση, πολύ δε περισσότερο όταν προτείνει μέτρα ανακούφισης των πολιτών και μέτρα ενίσχυσης, απορρίπτονται χωρίς δεύτερη συζήτηση, χωρίς καν συζήτηση. Πολύ δε περισσότερο δεν τίθεται καν σε ψηφοφορία. Μην ξεφύγει και κανένας και ψηφίσει και γίνει νόμος. Μην κάνει κανένα λάθος, έτσι. Έτσι, ναι. Μα αυτή η τροπολογία για την επαναφορά 13ου. 14ου και για το ΦΠΑ την έχει φέρει το ΚΚΕ 222 ναι, φορές ναι, λέει. Και επί ΣΥΡΙΖΑ την έφερνε και επί ΣΑΜΑΡΑ την έφερνε. Σωστά. Τώρα λοιπόν που είναι, έχουν ξεχυλήσει εν πάση περιπτώσει από κοινωνική ευαισθησία και δώσ' του ΠΑΣ και άλλο ΠΑΣ, ούτε καν την κουβεντιάζουν. Όχι. Όχι, ακριβώς. Και φαίνεται ότι πάμε και σε μια λογική αυτού που έγραψα προηγουμένως. Ακόμα και το Market Pass έχει μια εξαμηνιαία διάρκεια. Δεν φαίνεται ότι είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο θα έρθει για να ισχύσει η ΕΣΑΗ. Ισχύει για 6 μήνες. Πολύ σωστά είπες ότι στις 7 Ιουλίου εκπνέει το απότατο σημείο η κυβερνητική θητεία και θα πάμε σε εκλογές. Και μένει να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Βουλή. Γιατί τσακώθηκανε τώρα μεταξύ τους σήμερα εκεί? Τσακώθηκαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σκρέκα για μια διάταξη με την οποία επί της ουσίας δεν επιτρέπεται η δόμηση εκτός πολεοδομικών σχεδίων αν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα μέχρι μια συγκεκριμένη προθεσμία. Αυτό που κατηγορούσαν οι βουλευτές στο Υπουργείο είναι ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου, την οποία πλέον μετακυλεί το βάρος της στους πολίτες, το ότι δεν προχώρησε στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα κάποιος να μην μπορεί να χτίσει με βάση τη διάταξη που έρχεται. Ο κύριος Κρέκας αντεπιτέθηκε στους βουλευτές Βλάχο και Μαντά, λέγοντάς του ότι εσείς το ψηφίσατε να μην υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση, και έγινε εκεί ένα μεγάλο μπάχαλο. Λίγη ώρα αργότερα, ο κύριος Μαντάς, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μεσσηνία, τα έβαλε με την κυρία Γκάγκα, η οποία επισκέφθηκε προχθές στην περιφέρειά του και πήγε μόνο σε μια δομή υγείας, την οποία τα βρήκε όλα καλά, όπως είπε, ενώ γύρω-γύρω γίνεται ο κακός χαμός. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την Βουλή. Τι δεν καταλαβαίνεις, Λευθέρη μου? Το λέω νομίζω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ κατανοητά. Έχουμε έναν σε εξέλιξη οδηγό εξαγοράς ψηφοφόρων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολύ λογικό. Άλλωστε όλοι το έχουν κάνει και όλοι το κάνουν. Όταν η πολιτική τους δεν περπατάει, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αυτό το οποίο κάνουν είναι να επιχειρούν να ψωνίσουν ψήφους. Ψωνίζουν ψήφους. Με τι? Με τα πενιχρά τους ανταλλάγματα. Με τα αντίδωρά τους. Που όσο πιο φτηνά είναι, τόσο πιο ακριβή είναι η παράσταση του πολιτικού κινησμού στην οποία πρωταγωνιστούν. Βεβαίως και δεν είναι πρωτοφανές. Βεβαίως και δεν θα το χρεώσουμε μόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Αναφερόμαστε στον κύριο Μητσοτάκη διότι είναι πρωθυπουργός αυτή την ώρα και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι είναι και άριστος, έτσι. Είναι προφανές σε κάθε προεκλογική περίοδο το κόμμα το οποίο κατέχει την κυβερνητική εξουσία αξιοποιεί προεκλογικό το τρόπο τον κρατικό μηχανισμό. Γιατί? Για την προσέλκυση των ψηφοφόρων. Εδώ πια αυτό έχει φτάσει στο απόγειό του. Γι' αυτό μιλάω για οδηγό εξαγοράς ψηφοφόρων. Έχουμε λοιπόν μετά τα pass. Τώρα έχουμε το market pass. Το λένε και στην Αγγλική, για να μην το πουν δελτίο πείνας. Το οποίο δεν είναι προεκλογικό. Όχι, καημένε. Άλλωστε το γεγονός ότι αφορά τους τελευταίους 6 μήνες πριν τη λήξη της κυβερνητικής θητείας και μόνο αυτούς, μάλλον συμπτωματικό θα είναι. Αλλά σας ξαναείπα, στην πραγματική ζωή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής, της δικής σου αρχής, να έχουν αυξηθεί κατά 119.255 το μήνα Νοέμβριο. Αυτά είναι τα στοιχεία της πραγματικής ζωής και όχι τα 0,73 του ευρώ του κυρίου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής αυτό το οποίο συμβαίνει είναι οι εταιρείες ενέργειας να ανακοινώνουν σήμερα αυξημένα τιμολόγια έως και 30%. Και στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής οι μεγάλες αλυσίδες τούτη εδώ την ώρα ετοιμάζουν μαζική αύξηση τιμών, που είναι προφανές ότι θα κάνει μια χαψιά τα αγιοβασιλιάτικα του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως το επόμενο διάστημα, όταν ο δείκτης τιμών στη βιομηχανία, ειδικά για τα τρόφιμα, εμφανίζει αύξηση 17%. Αυτά που λέτε να πάνε, ποιος λέτε να τα πληρώσει? Ο Χατζηπετρής? πουλάνε κοινωνική πολιτική προεκλογικού χαρακτήρα, καλοχαιρέτικη δηλαδή, μαυρογιαλούρικη, την ώρα, ξαναλέω, που ψήφισαν προχτές συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές για την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, πουλάνε τάχα μου φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και των δηληστηρίων, όταν τα κέρδη ξεπερνάνε τα 2,5 δισεκατομμύρια. Και βεβαίως, εδώ και ένα χρόνο, αυτό το οποίο έχουν τακτοποιήσει είναι να επιδοτούν την εσχροκέρδεια, το μαυραγορητισμό, την κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά το ρεύμα, κάνοντας τι? Επιδοτώντας την εσχροκέρδεια. Και έρχονται παραμονές των εκλογών να πούνε ότι κατά την περίοδο την προεκλογική και μέχρι να λήξει η θητεία τους θα δίνουν, λέει, ένα ψίχουλο την ημέρα στον κόσμο. Αυτό πώς το λένε ακριβώς? Αριστεία. Σωστά. Πάμε. Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούντες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούντες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερόντων. Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε. Οι εκλογές ηγώνουν. Και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Μπήκε ο βουλευτής στη βουλή, βόλτες από εδώ και από εκεί. Θρονιάστηκε σαν Διάνο στην Αθήνα. Και μην τον είδατε το φίλο το Λεβέντη. Απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για γλέντι. Κι όσα μας είχε τάξει ήτανε λαγή με πέτρα χίλια. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Να στείλω πολλές καλησπέρες στο φίλο του Γιώργο στη Μπράγα για τον τύπο που μου λες, Γιώργο μου, ούτε σάλιο. Ούτε σάλιο. Καλησπέρα στον Όμηρο, στη Λίνα, καλησπέρα στην Σοφία. 65.000 οικογένειες, 65.000 νοικοκυριά άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Μάνου, του Νιφλή, χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα. Όχι γιατί τους αρέσει το σκότος, δεν έχουν να το πληρώσουν. Καλησπέρα στη Μαρία, μας ακούει από το Μόντρεαλ. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Αντρέα. Αντωνάκη, αγόρι μου, εσύ αυτό να φοβάσαι τους κομμουνιστές. Ξέρεις, αν έρθουν ποτέ θα σου πάρουν το σπίτι οι κομμουνιστές. Δεν θα έρθει το φαν του κυρίου Πάτσι. Οι κομμουνιστές θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι. Αν έρθουν δε οι κομμουνιστές, μπορεί και να τρως με δελτίο. Με δελτίο. Όχι, δεν λέω του Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι δελτίο. Αυτό είναι market fast food pass. Έχετε αγωνία για την κυρία Καϊλή, σωστό είναι αυτό. Αύριο ενώπιον του Συμβουλίου των Δικαστών των Βρυξελών θα παρουσιαστεί η κυρία Καϊλή, προκειμένου να εξηγήσει την εμπλοκή της σε αυτή την υπόθεση διαφθορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για αυτή την βρώμικη και δυσόδη υπόθεση με εμπλεκόμενους, από ό,τι γράφεται πλέον, και τουλάχιστον 12, τουλάχιστον 12 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θυμίζω ότι χτες είχαμε δημοσιεύματα βελγικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανέφεραν πως κατά τις ανακρίσεις η κυρία Καϊλή παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει μερικά από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της, αναφορές και δημοσιεύματα τα οποία διαψεύδονται από τους δικηγόρους της κυρίας Καϊλή. Κομβική από ό,τι φαίνεται σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η αξιοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προώθηση διαφόρων κρατικών και επιχειρηματικών συμφερόντων στο όνομα, πάντα ξέρετε τι είναι, έτσι, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε πληροφορίες που καταγράφονται σε δημοσιεύματα για εμπλοκή, επαναλαμβάνω, πάνω από 10-12 μη κυβερνητικών οργανώσεων που φέρονται να συνδέονται με τους βασικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, το Qatar Gate. Οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να προωθούν συμφέροντα τρίτων χωρών, όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι το Μαρόκο, εισπράττοντας αμοιβές και μαύρα ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και τρίτη χώρα, λέει, στο συγκεκριμένο ρουλεμάν. Χαρακτηριστικά γράφουν σήμερα οι Financial Times ότι οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτές δηλαδή που φέρονται να εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, έχουν κοινή έδρα, έχουν κοινή διεύθυνση και φέρονται να έχουν συσταθεί από έναν Ιταλό λομπίστα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τρεις Ιταλούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί μαζί με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Παντσέρη, και τον σύντροφο της κυρίας Καϊλή, τον κύριο Τζόρτζι. Αλλά όπως λένε οι αγαπημένοι μας εδώ φίλοι του «Μένουμε Ευρώπη», αυτά τι είναι. Όλα αυτά που λέμε τώρα, τα σκάνδαλα, έτσι, οι βαλιτσούλες, τα μαύρα, τι είναι όλα αυτά? Τι είναι, μαράκι, όλα αυτά? Μεμονωμένα περιστατικά. Πόσα μεμονωμένα περιστατικά κάνουν ένα καθεστώς? Στα πόσα? Στα πόσα είναι καθεστώς? Πόσα πρέπει να μαζευτούν? Για το καθεστώς σας μίλησα και χτες και προχτές. Θα ξαναμιλήσω σήμερα. Το καθεστώς είναι να πηγαίνουν ημέρα Πέμπτη προχτές και να υπερψηφίζουν ψήφισμα όλοι τους σε ό,τι αφορά τους δικούς μας δε, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναγράφει μέσα ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό το ψήφισμα το περάσαν προχτές, την Πέμπτη. Αυτό το λέμε καθεστώς. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άκου βρε τι έπαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν βουλευτή, έπεσαν τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή, πιάσαν κι έναν δικαστή, έπεσαν τα σύννεφα. Που έπρεπε να δικαστεί και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν διοικητή, έπεσαν τα σύννεφα. Μέγα καλλιεργητή, έπεσαν τα σύννεφα. Του κάναν και μια ΕΔΕ, έπεσαν τα σύννεφα. Κι όλοι είπανε πως ένα ρεπορτάζε, έπεσαν τα σύννεφα. Με ωραίο αμπαλάζε, έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσανε κι έναν γιατρό, έπεσαν τα σύννεφα. Τα παίρνει απ' τον άρρωστο και έπεσαν τα σύννεφα. Δήμαρχος ακούστηκε, έπεσαν τα σύννεφα. Το ταμείο λούστηκε, πιάσανε κι έναν παπά, έπεσαν τα σύννεφα. Στο παγκάρι απα πα πα πα πα πα πα πα πα πα σαν αστυνομικό, έπεσαν τα σύννεφα. Κι έναν εφοριακό, έπεσαν τα σύννεφα. Έναν τελωνιακό, έπεσαν τα σύννεφα. Κι έναν ελλημενικό και έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα, πιάσανε και εμένα, ναι, έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσανε και σένα, ναι, έπεσαν τα σύννεφα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η σαμπίλα τους λοιπόν και η σύψη τους και η παρακμή τους είναι μεμονωμένο περιστατικό, έτσι δεν το λένε αυτοί. Έχουμε λοιπόν εκείνο το κατάπτυστο ψήφισμα το οποίο ενεκρίθη την περασμένη βδομάδα από το Ευρωκοινοβούλιο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ένα πράγμα επιβεβαιώνει και μάλιστα για μία ακόμα φορά. Το σκάνδαλο των σκανδάλων είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι των λαών, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και των λόμπι της. Μιλάμε για σύψη και διαφθορά που είναι στο DNA τους. Και όλα αυτά βέβαια δεν αναπτύσσονται εν κενό, αναπτύσσονται στο έδαφος πολυπλόκαμων σχέσεων των επιχειρηματικών ομίλων με τους πολιτικούς τους εκπροσώπους και με τα όργανα της λαμπρής ευρωπαϊκής μας ενώσεως. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι τουλάχιστον προκλητικό τα απανωτά σκάνδαλα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια, πολλά δε από αυτά και εξαιτίας, ξέρετε, μεταξύ τους ανταγωνισμών, έτσι. Θυμηθείτε την ιστορία της Volkswagen που τη βγάλαν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό και μετά από κάθε τέτοιου τύπου αποκάλυψη, όταν σπάει το απόστημα, όταν η ψήρα βγαίνει στο γιακά, να έρχονται κιόλας και να χαρακτηρίζουν σαν ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας, γιατί τέτοια είναι η δημοκρατία τους προφανώς, τις σχέσεις των ευρωβουλευτών με τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων. Θα μπορούσε να πει κανείς βέβαια ότι αυτή είναι και μία πολύ όμορφη ομολογία. Είναι μία εξαιρετική ομολογία που δείχνει τι πραγματικά είναι αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή τους δημοκρατία στην οποία όλοι ομνύουν. Αλλά για να δούμε, γιατί μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να απευθύνονται στον κόσμο λες και έχει τη μνήμη του Χρυσόψαρου. Αλήθεια, είναι μεμονωμένο περιστατικό το γεγονός ότι μία ολόκληρη πόλη 50.000 ανθρώπων, 50.000 γιάπηδων, 50.000 οι οποίοι είναι στην δούλεψη των λόμπι που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, είναι μεμονωμένο περιστατικό ότι κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες και κινούνται ασταμάτητα μεταξύ Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου? Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Μα το λένε οι ίδιοι γιατί το κάνουν, το λέει το ίδιο το Μητρώο τους, λέει διαφάνειας, για να επηρεάζουν τις αποφάσεις και την κοινοτική νομοθεσία. Σύμφωνα με τι? Μα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που ο καθένας τους εκπροσωπεί. Αυτοί οι 50.000 είναι εκεί ως μεμονωμένο περιστατικό? Αλήθεια, είναι μεμονωμένο περιστατικό ότι 500 περίπου πρώην ευρωβουλευτές έχουν, αφού τερματίστηκε η θητεία τους, το επόμενο επάγγελμά τους ήταν να γίνουν λομπίστες. Τέλειωσε η θητεία τους και μετά τη λήξη ακριβώς της θητείας τους έγιναν λομπίστες, πουλώντας εκδούλευση στα νέα. Νέα είναι αυτά τα αφεντικά στα οποία έγιναν λομπίστες ή και πριν ήταν αφεντικά τους. Και ποιο ήταν το διαβατήριο που είχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι? Είχαν την εμπειρία και τις προσβάσεις που τις είχαν αποκτήσει ενώ βρίσκονταν εκλεγμένοι στο Ευρωκοινοβούλιο. Αφού τέλειωσε η θητεία τους, έγιναν λομπίστες κανονικοί. Αλήθεια, θα κατατάξουμε στα λεγόμενα μεμονωμένα περιστατικά το γεγονός ότι τα λόμπι ή άλλος πώς, έτσι, ομάδες συμφερόντων, έτσι δεν τα λένε, ομάδες συμφερόντων, μάλιστα. Αυτά είναι θεσμοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και εγγεγραμμένα στα διάφορα μητρώα διαφάνειας, έτσι τα λένε, προκειμένου να κάνουν ανεμπόδιστα τη δουλειά τους, φτάνοντας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν να παράγουν μέχρι και το 75% της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό μεμονωμένο περιστατικό? Όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια είναι και αυτά μεμονωμένα περιστατικά. Η Siemens είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τα Panama Papers είναι μεμονωμένο περιστατικό. Η υπόθεση της Volkswagen με τους ρήπους είναι και αυτό μεμονωμένο περιστατικό. Και αλήθεια, αυτά, οι Siemens, τα Panama, η Volkswagen, δεν έγιναν με τις πλάτες κυβερνήσεων. Αυτά δεν έγιναν με τις πλάτες εκείνων των ισχυρών κρίκων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, μέσω των οποίων προωθούν το συμφέροντα για να κατοχυρώσουν μεγάλες εταιρείες μεγαλύτερα μερίδια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Μεμονωμένα είναι αυτά τα περιστατικά. Αλήθεια, είναι μεμονωμένο περιστατικό το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο έχουμε υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψηλόβαθμους αξιωματούχους που έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Να κάνουν τι? Να κάνουν απροκάλυπτα δουλίτσες για τα μεγάλα μονοπόλια και μετά τη λήξη της θητείας τους να γίνονται σύμβουλοι και στελέχοι των ομίλων. Ποιων ομίλων? Εκείνων που εξυπηρετούσαν πριν ως επιτροπή ή ως ευρωβουλευτές. Να θυμηθούμε μερικά. Ήταν ή δεν ήταν το 1999 που σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να παραιτηθεί για να μαζέψουν τα ασημάζευτα από το οικονομικό σκάνδαλο που είχε αποκαλυφθεί με πρωταγωνίστρια την κυρία Edith Cresson. Τη θυμάστε την κυρία Edith Cresson, μέλος Κομισιόν και πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονταν τα 10 από τα συνολικά 19 μέλη της τότε Κομισιόν, η οποία εκπαραθυρώθηκε μέσα σε ένα βράδυ, η Κομισιόν του Σαντέρ. Και άλλο μεμονωμένο περιστατικό, εκείνος ο Αυστριακός, ο Ευρωβουλευτής, που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση το 11, όταν αποκαλύφθηκε ότι έπαιρνε 100 χιλιάρικα για να προωθεί τα συμφέροντα συγκεκριμένου λόμπι στις Βρυξέλλες. Αλήθεια, είναι μεμονωμένο περιστατικό η υπόθεση του Λουξεμβούργου. Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου δεν είναι? Με ποιον πρωθυπουργό? Με τον φιλέλληνα Jean-Claude Juncker, του αρέσει το ούζο, του ελληνικό αυτού, που είχε συνάψει συμφωνίες με περίπου 340 πολυεθνικές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εκτεταμένης φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αυτό δεν ήταν το μεγάλο προσόν του Juncker για να αναρριχηθεί στη συνέχεια μέχρι και στην Προεδρία της Κομισιόν? Και παρέμενε βεβαίως ακλόνητος στη θέση του ακόμα και όταν η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε. Αλήθεια, εκείνος εκεί ο Σρέντερ τι ακριβώς δουλειά έκανε? Αυτός δεν ήταν ένας πρώην καγκελάριος που μετά την λήξη της θητείας του βρήκε απευθείας μια θέση στο εποπτικό συμβούλιο του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού, της Gazprom? Αυτός δεν ήταν καγκελάριος, δεν ήταν, δεν έλυνε και έδινε αυτός στις ευρωπαϊκές υποθέσεις? Ο άλλος πρόεδρος της Κομισιόν για μια ολόκληρη δεκαετία, ο Μπαρόζο δεν ήτανε, που το 2016 διορίστηκε μη εκτελεστικός πρόεδρος των διεθνών δραστηριοτήτων της Αμερικανικής Επενδυτικής Τράπεζας Goldman Sachs, της γνωστής και για το ρόλο της στην παγκόσμια κρίση 2008-2009. Μπαρόζο δεν τον λέγανε αυτόν? Πρόεδρος Κομισιόν δεν ήταν? Δηλαδή, πόσα άλλα μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να θυμηθεί κανείς για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα του τι καθεστώς, για ποιο καθεστώς μιλάμε όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μεμονωμένο λοιπόν τώρα και το περιστατικό με το Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται η κυρία Καϊλή, Και όλα αυτά τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα αποδίδουν. Βεβαίως τα αποδίδουν στις προσωπικές φιλοδοξίες. Τα αποδίδουν στην ατομική απληστία. Τα αποδίδουν στην ανηθικότητα και άλλα τέτοια παρόμοια που προφανώς ισχύουν, και απληστία υπάρχει και ανηθικότητα υπάρχει και προσωπικές φιλοδοξίες υπάρχουν, αλλά σε ποιο έδαφος φύονται όλα αυτά? Πώς ακριβώς γίνεται καθεστώς η απληστία, η ανηθικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς ακριβώς? Ποιο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν αυτά τα λουλούδια, αυτά τα μπουμπούκια? Δεν είναι το έδαφος των πολυεθνικών? Δεν είναι το έδαφος των λόμπι και τελικά των πολιτικών εκπροσώπων αυτών των λόμπι και αυτών των συμφερόντων? Αλλά δεν είναι μόνο οι ευρωβουλευτές μας, η επιτροπή μας, η κομισιόν μας. Για ρίχτε μια ματιά στις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργατοπατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ρίχτε τους μια ματιά, για δείχτε αυτούς τους εργατοπατέρες που αποτελούν το συνδικαλιστικό βραχίωνα των ίδιων πολυεθνικών και των ίδιων λόμπι, παριστάνοντας τους κοινωνικούς εταίρους, προωθώντας τη λεγόμενη βεβαίως κοινωνική ειρήνη και βάζοντας πλάτη κάθε φορά σε όλο αυτό το όργιο της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής που προωθείται με οδηγίες, με ψηφίσματα, με νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι ανάμεσα σε όσους κατηγορούνται για το Qatar Gate είναι και ο γραμματέας της Διεθνούς, λέει, Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, πρώην πρόεδρος της Συνομοσπονδίας δε Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Γιατί πράγμα μιλάμε? Γιατί πράγμα μιλάμε? Για τους εξονημένους εργατοπατέρες που παριστάνουν τους συνδικαλιστές, που τα έχουν τάτσι μίτσι κότσι με ποιους? Με τα λόμπι. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, όπως μας λένε και οι διάφοροι αναλυταράδες. Τι θέλουν? Να μην προσκρούμε πάνω στο δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ενάτο το δάσος, αυτό είναι το δάσος. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που βεβαίως δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μιλάμε για έναν ολόκληρο βούρκο. Και αυτός ο βούρκος είναι τέτοιος όχι επειδή της λείπουν τάχα μου οι μηχανισμοί ελέγχου ή ακόμα βαθύτερη δημοκρατία, που μας λένε τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κτλ. Κτλ. Αλλά μιλάμε για έναν βούρκο που ζει και αναπνέει για να προωθεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων μέσα από τα λόμπι, τα οποία δίνουν εντολές και καμιά φορά δίνουν και βαλίτσες στους εκλεκτούς ευρωβουλευτές και στα εκλεκτά όργανα του απάνεμου λιμανιού μας. Το θυμάστε το απάνεμο λιμάνι μας ποιο ήτανε? Η ΟΝΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που έκτοτε η Ελλάδα έχει περάσει τη σωτηρία, θα σας έλεγα τι. Έχει περάσει 3 μνημόνια και φτώχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει περάσει αυτά. Έτσι. Που για να τη βρεις πρέπει να ξαναπάς στα στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου αιώνα. Αυτό λοιπόν ούτε μεμονωμένο είναι, ούτε περιστατικό είναι. Είναι ένα αποκρουστικό και δυσόδες σύστημα, το οποίο ούτε εξοραίζεται, ούτε αναστηλώνεται, ούτε μακιγιάρεται, ούτε τάχα μου παίρνει καλύτερη διαχείριση. Ανατρέπεται, συθέμελα. Ανοίξουμε τώρα. Με τι εννοείς και τι εννοώ? Ξεκίνα παιδί μου, προχώρα. Η τρέλα και η νύχτα δεν έχουν Θεό. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στου κόσμου την πιο νευρική διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και την αφορμή. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου πεπρωμένο, Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου μαζί σου κατεβαίνω. Θα ανοίξουμε τώρα με τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ξεκινά παιδί μου προχώρα, δεν είναι για φόβο και για πανικό. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στο κόσμο την πιο νευρική διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα τα πάμε, τα όχι, τα ίσως, τα ναι και τα μη. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου πεπρωμένο, Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου μαζί σου κατεβαίνω, μαζί σου κατεβαίνω, μαζί σου κατεβαίνω. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Μαρία Ψάλτη, στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη, στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Φιλοξενώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ μια εκλεκτή δικηγορό, την κυρία Λεγάκη, κυρία Αντωνία Λεγάκη. Γεια σας, κυρία Λεγάκη. Καλησπέρα σας. Πριν από πάνε δύο χρόνια περίπου. 1,5. Ακριβώς 18 μήνες. Είχαμε συγκλονιστεί όλοι από μια ιστορία, μια υπόθεση στην Ηλιούπολη. Μπορείτε να μας θυμίσετε τα πραγματικά περιστατικά. Πριν από στις 10 Ιουλίου του 2021, μία κοπέλα έτρεξε πανικόβλητη, χτυπημένη, κλαμμένη και τρεμάμενη σε μία σερβιτόρα της διπλανής καφετέριας που της είπε «αν χρειαστείς βοήθεια έλα σε μένα» και κατήγγειλε ότι ένας αστυνομικός την κρατάει παρά τη θέλησή της, τη χτυπάει και την εκδίδει σε πελάτες έναντι αμοιβής την οποία παρακρατεί αυτός. Ένα μισή χρόνο πριν. Λίγο αργότερα, είπε στους αστυνομικούς ότι επίσης ο προηγούμενος φίλος της έκανε το ίδιο και πριν από αυτόν ο πατέρας της την κακοποιούσε από 11 χρονών μέχρι τα 17. Αυτή η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο ακροατήριο αυτές τις μέρες και σήμερα είχαμε την εισαγγελική πρόταση. Η οποία τι λέει, κυρία Λεγάκη? Η εισαγγελική πρόταση εν ολίγης είναι αθωωτική για όλους τους κατηγορουμένους. Ο κύριος εισαγγελέας, κατά τη γνώμη μου, πολύ μακριά από αυτά που έβγαλε η ακροαματική διαδικασία, έκρινε ότι η κοπέλα, η οποία με χαρτιά πια πάθηκε και από νοητική υστέρηση και η οποία ήταν ανήλικη και κατά τη διάρκεια της κακοποίησή της από τον πατέρα της και κατά τη διάρκεια της έκδοσής της και της, του εξαναγκασμού της από τον πρώτο φίλο της, αυτό το παιδί, γιατί στην πραγματικότητα για παιδί μιλάμε, ήταν εν ολίγης μία femme fatale που τους εκμεταλλεύτηκε όλους, διότι κατά την εισαγγελική πρόταση είχε σχέδια για το μέλλον της που ήταν τα πολλά λεφτά από την, τη δουλειά της ιεροδούλου, της εκδιδόμενης. Ο κύριος εισαγγελέας δεν αναφέρθηκε καθόλου σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν αποτυπωθεί από την αστυνομία και φαίνονται εκεί η δραστηριότητα, φαίνεται η δραστηριότητα δύο τουλάχιστον από τους κατηγορούμενους με κορίτσια και την ίδια και άλλα φαίνεται πώς καθοδηγείται από τους κατηγορούμενους, φαίνεται πώς εξαναγκάζεται στην πραγματικότητα, φαίνεται πόσο η ίδια πειθαρχεί. Φαίνεται ότι δεν είναι η μοναδική και δεν είναι ούτε αυτοί οι δύο οι μοναδικοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι που μάλιστα δύο εξ αυτών ήρθαν στο δικαστήριο και κατέθεσαν και ήδη εκκρεμούν εναντίον τους κακουργηματικές κατηγορίες για τα ίδια αδικήματα σε άλλες κοπέλες. Όλα αυτά δεν έπεισαν όμως την εισαγγελική αρχή, η οποία πρότεινε την αθωότητα των κατηγορουμένων, διότι κατά τη γνώμη του κυρίου εισαγγελέα όλα αυτά ήταν προσπάθειες της 16χρονης και 18χρονης μικρής να κάνει ένα σχέδιο ζωής άλλο. Ειλικρινά δεν θέλω να βάλω εγώ λόγια στο στόμα του κ. Εισαγγελέα. Αυτά είπε όμως, ότι κατηγορούμε είναι αθώοι. Μας είπατε ότι η ακροαματική διαδικασία και τα όσα προέκυψαν εκεί είναι αναντίστοιχα σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση. Mm-hmm. Αυτά που μας αναφέρατε τώρα προέκυψαν ως στοιχεία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Και πριν από αυτήν, καταρχήν δύο πράγματα θα ήθελα να σας πω σε σχέση με αυτό. Πρώτα απ' όλα, η κοπέλα όταν οδηγήθηκε στο εσωτερικών υποθέσεων έδωσε δύο ονόματα ως εργαζόμενους σε ένα site στο οποίο την εξέδιδαν και το ένα όνομα ήταν του αστυνομικού, το άλλο όνομα ήταν ενός άλλου κατηγορουμένου. Είπε ότι ήταν η μητέρα του αυτή που είχε το site και ότι αυτοί οι δύο δούλευαν για αυτό το site της μητέρας. Εδώ έχουμε μια τεράστια τρύπα στο προανακριτικό υλικό, διότι το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων και η αστυνομία εν γέννη δεν έκαναν τον κόπο να δώσουν μια παραγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να δει ποιος είναι ο διαχειριστής αυτού του site. Αυτό μέχρι σήμερα δεν το γνωρίζουμε. Η μικρή καταγγέλει ότι η διαχειριστής είναι η μητέρα του ενός. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Αυτός ο δεύτερος άνθρωπος έχει μηνύσει τη μικρή ότι τον συκοφαντεί, αλλά η αστυνομία δεν συνέλεξε από αυτόν τον άνθρωπο ούτε ποιος ήταν ο διαχειριστής του site, ούτε τα μηνύματά του από τα τηλέφωνά του. Σε όλους τους άλλους κατηγορούμενους και στο κορίτσι έχει συλλέξει υλικό από τηλεφωνικά και ηχητικά και ηλεκτρονικά μηνύματα και messenger. Για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο δεν έχει συλλέξει το παραμικρό. Πρόσφατα, μετά από την δημοσίευση από το Reporters United ότι αυτή η ιστορία της μικρής από την Ηλιούπολη συνδέεται με την ιστορία της 12χρονης στον Κορλωνό μέσω της μητέρας του ενός κατηγορουμένου αυτής που δεν κλήθηκε ποτέ και με την υπόθεση της Greek Mafia, εγώ παίρνοντας αυτό το δημοσίευμα υπέβαλα γραπτός ένα αίτημα στον κύριο εισαγγελέα της έδρας και ζήτησα να έρθουν στο δικαστήριο να καταθέσουν μια αστυνομική που έκαναν την προανάκριση και να μας πούν γιατί δεν συνέλεξαν αυτά τα στοιχεία που είπα προηγουμένως, γιατί δεν κάλεσαν τη γυναίκα αυτή στο να καταθέσει και γενικώς να πει η αστυνομία με ποιο κριτήριο άφησε εκτός ένα ολόκληρο κομμάτι της δικογραφίας. Το αίτημα μου αυτό δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα ούτε από τον κύριο εισαγγελέα ούτε από το δικαστήριο. Προφανώς θα αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, διότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεν συνέλεξε κανένα στοιχείο η αστυνομία. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μηνύματα, αυτά που σας λέω ότι υπάρχουν μηνύματα που λένε ότι τώρα εγώ μην ανησυχεί στη μικρή, την έχω στείλει έξω να ετοιμαστεί, να πάρει, δεν θέλω να σας πω τώρα, δεν κάνω να τα πούμε στον αέρα, τα πράγματά της και της έχω δώσει τις οδηγίες και της έχω πει πόσα θα παίρνει και της έχω πει ότι θα παίρνει οδηγίες από σένα και τα λεφτά μπροστά και πόση ώρα θα κάθεται και άπειρες λεπτομέρειες αυτού του είδους, τόσο λεπτομέρειες τόσο σημαντικές ώστε να έχει ξεκινήσει μια άλλη δικογραφία βασισμένη σε αυτά τα ίδια μηνύματα εναντίον άλλου κατηγορουμένου που στην παρούσα δίκη ήταν μάρτυρας. Παρόλα αυτά, για την εισαγγελική πρόταση αυτά τα μηνύματα ήταν σαν να μην υπήρξαν. Πότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, κυρία Λαγκάκη? Την Παρασκευή. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. από τότε που φτιάξε ο Θεός την πλάση. Ένα πράγμα μου φταίξε, μου φταίξε, μου φταίξε. Ο φτωχός ο άνθρωπος τύχε να περάσει. Που πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρμήλο. Του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Όπως έχει η εβδομάδα τα μερονύχτα εφτά, η ζωή μας η ρημάδα δεν φτουράει χωρίς λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε? Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πικικίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια. Στο κασίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος βαράκι, θα πουλήσεις στον τραπέζι και τη σάλα σου. Κι άμα τρέχουν οι πιστώσεις και τη μάνα σου θα δώσεις, προκειμένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου. Κάθε μέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες, και security και πόρτες και ασφάλειες. Και στο μάτι πονηρία, μη χαθεί η ευκαιρία, δεν γιατρεύονται με φράγκα οι ανασφάλειες. Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε? Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την φόλα? Τα λεφτά, τα λεφτά. Τι γίνεται, Βαγγέλη, με τα λεφτά? Βαγγέλης Αρετέος. Έλα, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα λεφτά πάνε και έρχονται. Πάνε, ναι. Συνήθως βέβαια τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Εδώ τώρα τι γίνεται, πού είμαστε αύριο, πάμε στη... Τι θα γίνει με την κυρία Καϊλή, θα μείνει μέσα, θα βγει έξω? Ακόμα δεν το ξέρουμε. Υπάρχει, έκανε σήμερα το απόγευμα δηλώσεις ο Έλληνας δικηγόρος της, ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος είπε ότι η κυρία Καϊλή αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, τον Φρανσέσκο Τζόρτσι, και είπε επίσης ότι αισιοδοξεί το επιτελείο της, το νομικό, ότι έχει τα κατάλληλα νομικά όπλα για να μπορέσει να πείσει τους δικαστές για να την κρίνουν μη προφυλακιστέα. Βεβαίως το κλίμα εδώ στις Βρυξέλλες δεν είναι πολύ καλό, ούτε για την κυρία Καϊλή ούτε για κανέναν από τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς έχουμε διαρκείς αποκαλύψεις από τον βελγικό και τον ιταλικό τύπο που επιβαρύνουν τη θέση τους, και έτσι είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τι θα αποφασίσουν αύριο οι Βέλγοι δικαστές. Τώρα, εκτός από Κατάρ, Μαρόκο, εμπλέκεται και η Μαυριτανία στην υπόθεση? Υπάρχουν στοιχεία που εμπλέκουν και τη Μαυριτανία. Να θυμίσουμε ότι η Μαυριτανία βρίσκεται και αυτή σε μία μόνιμη σύγκρουση διπλωματική με το Μαρόκο και προσπαθεί και αυτή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξει διάφορες αποφάσεις και να δημιουργήσει και αυτή μια καλή εικόνα στα μάτια των Ευρωπαίων, και έτσι όπως δείχνουν κάποιες καινούργιες αποκαλύψεις, φαίνεται ότι και η Μαυριτανία έχει χρησιμοποιήσει το δίκτυο Παντσέρι, και έχουμε βέβαια και τις τοποθετήσεις της Κομισιόν όσον αφορά τις δραστηριότητες του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έχουμε την Κομισιόν, η οποία έχει αρχίσει έναν εσωτερικό έλεγχο για όλες τις δραστηριότητες του κύριου Αβραμόπουλου σε σχέση με την ΜΚΟ του Παντσέρι. Και είχαμε σήμερα και δηλώσεις της Κομισιόν, του εκπροσώπου της Κομισιόν, ο οποίος είπε ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχουν δείχνουν ότι οι επισκέψεις που είχε κάνει ο κύριος Αβραμόπουλος σε πρώην επιτρόπους και πρώην συναδέρφους του ήταν εθιμοτυπικές, ότι δεν έγιναν μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ΜΚΟ, αλλά ότι έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο για όλες αυτές τις δραστηριότητες που είχε σε σχέση με την, με τη ΜΚΟ αυτή. Εκεί τώρα με τις ΜΚΟ φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρουλεμάν, έτσι, καμιά δεκαριά, 12, μια ντουζίνα ήταν, λέει, στην ίδια διεύθυνση. Ναι, είναι 12, φαίνεται, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ των Financial Times, είναι 12 ΜΚΟ, μάλλον εικονικές, οι οποίες έχουν την ίδια διεύθυνση στο Βέλγιο με την ΜΚΟ του Παντσέρι. Και εικάζεται ότι και αυτές ήταν στο ίδιο σύστημα, με σκοπό ουσιαστικά να προβάλλονται κάποιες θέσεις χωρών, τρίτων χωρών, από δύο μεριά, και από μια μεριά να γίνεται και όλο αυτό το ξέπλυμα των χρημάτων τα οποία έφταναν σε σακούλες και σε ρευστό στους εμπλεκόμενους. Τα λόμπι παραμένουν εκεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, έτσι? Τα λόμπι παραμένουν. Σίγουρα αυτή η περίοδος δεν είναι καλή για τα λόμπι και τους λομπίστες, αλλά δεν περιμένει κανείς ότι θα γίνουν ουσιαστικές και μεγάλες αλλαγές. Και δυστυχώς θα παραμείνουμε με αυτήν την, με αυτό το μάλλον σκοτεινό δίκτυο στο κέντρο της Ευρώπης. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Πολλές καλησπέρες στον Ηλία. Εγώ δεν είπα όλες, Ηλία μου. Είπα αυτές που είπα. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία, στην κυρία Παπά, καλησπέρα στη Τζίνα. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη στα Χανιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι και Θαρά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πού θα μας πάτε? Βρισκόμαστε αναμονή της συνάντησης του Τζο Μπάιντεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ενδεχομένως να έχει ήδη προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει σε πολύ λίγο. Είναι το πρώτο ταξίδι του Ουκρανού Προέδρου στο εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φλεβάρι. Και όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Άντονι Μπλίνκεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ενισχύσουν την Ουκρανία με ακόμη μια δέσμη στρατιωτικής βοήθειας εκτιμόμενης αξίας 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει την παράδοση προηγμένων πυραυλικών συστημάτων Patriot στις Ουκρανικές Ενοπλές Δυνάμεις, ενισχύοντας το ήδη αυξημένο πακέτο που έχει προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο Αφγανιστάν, εκεί όπου μέχρι και αυτή την ώρα σήμερα φοιτήτριες διώχνονται από πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, ακόμη και για τις βίας. Κυκλοφορούν εικόνες με κοπέλες να εγκαταλείπουν τις σχολές τους κλαίγοντας και άλλες ακόμη και δαρμένες, καθώς οι Ταλιμπάν πήραν σήμερα την απόφαση να απαγορεύσουν το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση. Η απόφαση για την απαγόρευση ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης με επιστολή του Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς όλα τα πανεπιστήμια, προκαλώντας την καταδίκη πόλων μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ΟΗΕ. Όπως καταλαβαίνουμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και τα εχέγγυα τα οποία είχαν δώσει αρχικά οι Ταλιμπάν που συνομιλούσαν με τις δυτικές κυβερνήσεις δεν έχουν τηρηθεί. Εκεί οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν μόνες. Πρέπει να καλύπτονται με μπούργκα ή χιτσάπ, πώς το λένε, όταν βγαίνουν από το σπίτι. Τους απαγορεύουν την είσοδο σε πάρκα, κήπους, γυμναστήρια. Τώρα τους είχαν απαγορεύσει να πηγαίνουν σχολείο, τώρα τους απαγορεύουν να πηγαίνουν και στο πανεπιστήμιο. Ναι, επιστρέφουμε στην κατάσταση που ίσχυε πριν την απομάκρυση του Ταλιμπάν. Θύμισε μου κάτι, εκεί ήταν 20 χρόνια οι Αμερικάνοι και πηγαίναν να φέρουν δημοκρατία. Ήταν ακριβώς εκεί. Και πού παρέδωσαν την εξουσία οι Αμερικάνοι? Στο Ταλιμπάν. Ευχαριστώ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Χαμηλά μου βρέχει στη φτωχό γειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου, βρέχει στη φτωχό γειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. δουλειά. Το ανάψε στον καημό. Ανάψε στον καημό.